تور ماخام بلا مزل دی پدی غرکی نابلا دیم اول زل دی پدی غرکی تور ماخام بلا مزل دی پدی غرکی نابلا دیم اول زل دی پدی غرکی نابلا دیم اول زل دی پدی غرکی تره دلی خواب خزر زر گورم ترهی دلی خواب خزر زر گورم نور تنشت تور زنگل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نور تنشت تور زنگل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تو مخام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی د شهید دوینو مست خوشبوئی دا د شهید دوینو مست خوشبوئی دا د شهید دوینو مست خوشبوئی دا د شهید دوینو مست خوشبوئی دا کیفیت زما بدل د پدی غرکی نبلا دیم اول زل د پدی غرکی کیفیت زما بدل د پدی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تو مقام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی خدا دایم چی د چاپ لار روانیم خدا دایم چی د چاپ لار روانیم گام پا گام را سر مل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی گام پا گام را سر مل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تور مخام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی آبادی تم زړه نکیږي حیرانیم آبادی تم زړه نکیږي حیرانیم نه پوهیږم چې څه چل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نه پوهیږم چې څه چل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تور ماخام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی اس میں ویرا لچانکی گی ہم درد اس میں ویرا لچانکی گی ہم درد اس بلد شوم واک میں خپل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی اس بلد شوم واک میں خپل دی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تو مخام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی تو مخام بلا مزل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی نبلا دیم اول زل زی پدی غرکی